ลุงแววเนี่ยอายุ72ปีแล้วแกบอกว่าสมัยเป็นเด็กแกอยู่จังหวัดทางอีสานที่ยโสธรนนท์แกเกือบจะขาด้วนตอนเด็กๆแกเอาลูกมะพร้าวแห้งร่วงมาเตะโดนหน้าแข้งเป็นแผลเสร็จแล้วมันลุกลามรักษาไม่หายเน่าเลยแมลงวันตอมพ่อแม่แกตายหมดก็เหลือแต่ยายยายก็โบกปัดไล่แมลงวันนี่นะเลือดก็ไหลจากแผลวางขาไม่ได้ต้องยกไว้หาที่สูงๆพาดหนักเข้าต้องทำห่วงเชือกแขวนขาเพราะว่าถ้าขาสูงเนี่ยเลือดจะไม่ไหลนะทีนี้ลุงแววเนี่ยแกก็ได้ยินยายบ่นว่าสงสัยจะต้องตัดขารักษายังไงก็ไม่หายขาข้างขวาด้วยต่ำลงไปจากหน้าแข้งเนี่ยเกือบจะถึงหลังเท้าแผลเน่ากินลึกถึงกระดูกเลยแผลนี่กว้างเป็นแอ่งลึกลงไปทรงกลิ่นเหม็นมากแม้แต่ตัวเองยังเบือนหน้าแล้วคนอื่นทำไมจะไม่เหม็นนะแมงวันก็ตอมทั้งวันเจ็บปวดจนร้องไห้ยายก็เที่ยวหายาต่างๆมาใส่ซันฟานี่เขาว่าดียากลางบ้านต่างๆยายก็ไปหามาหนักเข้าก็หมดหนทางก็คงจะตายไม่งั้นก็ขาด้วนวันหนึ่งบ่ายๆมีตะแก่ผมขาวถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งสะพายห่อผ้าผ่านมามาจากไหนไม่รู้มาเจอแกเห็นขาแกก็พูดว่าไหนไอ้หนูเนี่ยดูขาหน่อยสิแกก็ถามว่าไปโดนอะไรมาลุงแววก็ตอบแกก็บอกโถนี่มันแผลใหญ่มากเสียด้วยจะทำยังไงดีใส่ยาอะไรไปบ้างแล้วนี่ยายก็เล่าให้ฟังว่าลองยามาหลายขนาดแล้วใครว่าอะไรดีก็เอาอย่างนั้นแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไปหากระดูกควายมาหาได้มานะกระดูกควายนะหาไม่ยากอะควายตายเขาแล่เนื้อออกไปกินแล้วก็ทิ้งกระดูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาอีแรงก็มาลงมันกินเนื้อไปหมดแล้วเหลือแต่กระดูกเกลื่อนไปหมดยายก็จำอ้าวไปเอามาไปเอามาจากหัวทุ่งเนี่ยเสร็จแล้วแกก็เผากระดูกควายด้วยไม้ฟืนเผาจนมันไหม้ดำไปทั้งดุ้นใส่ครกตำจนแหลกเป็นผงถ่านเสร็จแล้วแกก็ถามหาดินประสิวยายก็ไปเที่ยวหาแทบจะพลิกหมู่บ้านไม่มีต้องไปซื้อที่ในตลาดถึงได้มาพอได้ดินประสิวมาแล้วก็ตำผสมกันกับกระดูกป่นเนี่ยเข้ากันดีแล้วแกก็เอาไปโรยลงที่แผลน่ะโอ้ยมันแสบจนดิ้นเร่าลุงแววนี่ขาสั่นดิกดิกดิกเลยยายต้องเอาเชือกมาผูกโยงไว้นอนดิ้นไปด้วยความแสบแต่มันดีเหลือเกินนะตอนเช้าดูแผลที่มันแดงๆเน่าๆก็กลายเป็นสีดำไปหมดแกก็สั่งให้โรยใส่แผลไปเรื่อยๆแผลแห้งดีได้ผลทันตาเลยยายยกมือท่วมหัวแล้วแกก็สะพายห่อผ้าค้ำไม้เท้าแกเดินทางต่อไปไม่รู้ไปไหนทีนี้ยังมีแผลเป็นอยู่ที่ขามองเห็นได้เนื้อเต็มแล้วแต่ว่าก็มีร่องรอยเห็ดก็เหมือนกันเห็ดเนี่ยทำให้ลุงแววเนี่ยเกือบตายมาแล้วแกชอบกินเห็ดแต่ว่าตอนนี้กินอะไรไม่อร่อยแล้วฟันไม่ดีเคี้ยวไม่ขาดก็กินน้อยก็พออยู่ได้ฟันมันผุกร่อนเหลือไม่กี่ซี่แล้วไอ้ที่เหลือก็ไม่เต็มซี่ซะด้วยซ้ำเพราะแกอายุต้อง70กว่าแล้ว72 73แล้วนี่ที่อีสานนั่นนะช่วงนั้นอยู่วัดไปบิณฑบาตกับพระเนนตอนที่แกเป็นเด็กแกไปเจอเห็ดเจอเห็ดแกไปกันเนนนี่แกก็แวะเก็บเห็ดกันเนนถึงวัดก็ต้มยำทำกินกันเป็นการใหญ่กินเข้าไปแล้วออกอาการเมาเห็ดสิทีนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันขุดดินแล้วเอาตัวฝังลงไปนะฝังลงไปในดินทั้งตัวเลยโผล่มาแค่คอยายมานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆหลุมเนี่ยเด็กวัดตายไปคนที่กินเห็ดด้วยกันเนี่ยดีลุงแววรอดก็เลยบวชเนนนะลุงแววแกบอกผมชอบจังเลยเห็ดนี่เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ยังไม่เลิกชอบยังชอบอยู่ขนาดเกือบตายมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังกินเห็ดเมาเข้าไปอีกเก็บมาแล้วทำกินเกือบตายอีกหมอบอกว่าลุงกินเห็ดต้องระวังมันตายได้นะลุงผมก็รู้แต่ก็ยังกินมันเหมือนคนดันทุรังหลานๆก็ยังว่าผมแต่ว่าผมไม่รู้เป็นไงมันชอบทีนี้มีตาคนหนึ่งคุยกันแกก็บอกว่าแกก็ชอบกินเห็ดเหมือนกันแกเลี้ยงหมา พาหมามาออกกำลังหมาตัวโตโตมีสายจูงพวกมันสองตัวลากแกแก70กว่าแล้วมันลากแกวิ่งไม่ทันมันแกก็เลยใช้จักรยานเก่าสายจูงผูกเข้ากับแฮนมันก็ลากจักรยานไปตามถนนแล้วก็เข้าสนามเด็กเล่นที่ครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเศษสิ่งสกปรกเยอะแล้วมันก็พาแกล้มคว่ำลงไปแย่เลยตอนนั้นแกไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปคนเดียวไม่มีใครพาไปมีอยู่คราวไปเป็นลมมีคนมาส่งบ้านหมาที่ว่านะไม่ใช่หมาแกนะเป็นหมาของหลานชายที่เป็นนายทหารตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยเขาเคยมาด่าแกที่สนามเด็กเล่นตอนที่แกพาหมาออกมาเขาด่าแกต่อหน้าพวกคนแก่ด้วยกันที่รู้จักกันที่สนามเนี่ยคุยกันอยู่ตอนนั้นเขามาถึงก็ด่าแกไม่ไว้หน้าเลยแกก็อายด่าเรื่องหมาแหละเดิมทีนะแกอยู่บ้านกับน้องสาวน้องสาวนะเป็นแม่ไม้แม่ไม้คนที่ว่านี่ที่ว่าเป็นน้องของแกก็คือแม่ของทหารคนนั้นแหละทีนี้แกสงสารน้องที่เป็นไม้ตัวแกนะไม่ได้แต่งงานไม่มีเมียอยู่กันมานานแล้วเปรียบไปแกก็เหมือนกับพ่อของหลานคนนี้เพราะว่าเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กพาไปส่งโรงเรียนช่วยน้องทำงานหาเงินมาส่งเสียให้เขาเรียนตอนหลังน้องสาวแกตายก็เลยอยู่ด้วยกันสองคนกับหลานทีนี้หลังจากแกล้มคว่ำแล้วแกก็แย่ไม่ดีเหมือนก่อนป่วยโน่นป่วยนี่ประจำแต่แกก็ยังเลี้ยงหมาอยู่ยังพาหมามาแล้วก็ยังได้มาคุยกับคนแก่ด้วยกันที่ใต้ต้นไม้เช้าบ้างเย็นบ้างถ้าอยู่บ้านแกก็ล้างรถให้ทหารหลานแกนี่แหละทีนี้พอแกตายเขาก็ขอโลงบริจาคใส่ศพแกงานศพจัดที่วัดใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาตอนไปเผาเห็นแม่น้ำแต่จำไม่ได้วัดอะไรงานศพคล้ายๆจะอนาถาแต่ว่าหลานทหารน้องแกนี่แต่งตัวเต็มยศเชียวบ้านนี้อยู่หัวมุมบ้านเป็นบ้านดีแต่ว่าเจ้าของแย่คนมีบุญคุณแท้ๆลุงของตัวเองตายทั้งทีทำไม่เข้าท่าเลยทีนี้ลุงคนนั้นแกตายแล้วบ้านนั้นอยู่กันไม่ได้เลยหลอกซะหนีกระเจิงเลยก็หน้าหลอกกระทำแกขนาดนั้นใจดำเหลือเกินคนอะไรก็ไม่รู้คือนั่งอยู่พัดลมใหญ่ๆก็หล่นโครมลงมาเกือบจะโดนในทหารคนนี้ร้องลั่นนะวิ่งออกมานอกบ้านขนาดเป็นทหารนะกลัวผีทีนี้อยู่มาอีกวันดวงไฟในครัวระเบิดใส่หัวแต่ไม่เป็นอะไรมากแค่ใส่หัวอีกสองวันตู้เก็บของหลังเบ้อเร่อล้มโครมลงมาข้าวของแตกเสียหายหมดทหารนั่นน้ำตาตกเลยเสียดายของเพราะว่ามันเป็นตู้โชว์ของดีๆทั้งนั้นวางไว้พังหมดวันหนึ่งเอาเพื่อนมาบ้านเพื่อนก็อยู่ไม่ได้เหม็นยังกับกลิ่นหมาเน่าคลุ้งไปหมดทั้งบ้านกลางคืนสักทุ่มหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วออกมายืนบ่นกันนอกบ้านเพื่อนที่พามาเนี่ยเป็นเพื่อนผู้หญิงคงจะเป็นแฟนนั่นแหละผลสุดท้ายก็ต้องขายติดป้ายเอาไว้ขายได้แต่ไม่ได้ราคาหรอกก็คนแถวนั้นก็พูดจะให้แซดไปบ้านนี้ผีดุจะตายคนมาซื้อก็กดราคาเอาสิแต่ว่าคนมาอยู่ใหม่ก็มีอะไรนะเขาซ่อมแซมทาสีใหม่ทำอะไรใหม่ทำบุญก่อนเข้าอยู่บอกเล่าแกก่อนเขาก็อยู่สบายถูกหวยอีกส่วนเจ้าหลานที่เป็นทหารตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วอย่างนี้จะเจริญก้าวหน้าไปได้ยังไงพูดแล้วก็เจ็บใจแทนตาคนนั้นนะลุงแววกันเล่าลุงแววเนี่ยแกมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังเรื่อยแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกยังหนุ่มๆอยู่แกเคยเข้าป่าบ่อยแกบอกในป่านี่มันมีสิ่งลี้ลับมากมายอย่างที่เขาเรียกทางผีเดินเนี่ยถ้าคนไปเดินเข้านี่เท้าจะบวมในป่าดิบนี่มันน่ากลัวเจ้าป่าเจ้าเขานี่ไม่ให้สัตว์พรานก็ยิงไม่ได้ถ้าไม่ขอนะต้องขอก่อนขอแล้วไม่มีอะไรมือเปล่าๆก็ยกไหว้ก็ได้สัตว์ต้องเอ่ยปากยกมือไหว้บอกขอสักตัวเอาไปกินก็จะได้ถ้าไม่ขอนี่ทั้งวันไม่ได้กินสักตัวแกไปอยู่ใหม่ๆนี่เอาข้าวไปกินในป่ากินข้าวเสร็จแล้วก็อยากจะกินน้ำก็ไม่มีน้ำกินจะกินที่ไหนอ่ะไปกินในห้วยพวกนั้นที่รู้ก็ไม่บอกแกก็เอามือกอบน้ำกินเขาไม่ให้ใช้มือกอบน้ำขึ้นมากินหรือว่าวักน้ำขึ้นมาดื่มมีขันยังตักกินไม่ได้เลยต้องไปเด็ดใบไม้มาแล้วก็จีบใบไม้เป็นรูปกรวยนั่นแหละเขาใช้ใบไม้รูปกรวยตักน้ำขึ้นมากิน ถ้าทำผิดจากนั้นนะเขาบอกตกกลางคืนเนี่ยเสือตามถึงบ้านเลยเหตุการณ์นี้แกบอกแกเคยเจอกับตัวเองมาแล้วกลางคืนเสือมายันบ้านนะไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นแบบเสือผีเสือสมิงอะไรไม่รู้น่ากลัวมากมีบางคนไปพูดเล่นเห็นมดเดินเป็นแถวไปชี้แล้วก็บอกเฮ้ยนี่มันแห่บั้งไฟนี่ไม่ได้นะโดนเล่นงานมีผู้หญิงอยู่คนเอาฝรั่งมาขายพวกกะเหรี่ยงยางแดงฝรั่งที่ว่านี่ไม่ใช่ฝรั่งคนนะฝรั่งลูกนะลูกฝรั่งเนี่ยฝรั่งขี้นกเนี่ยเอามาขาย50ลูกบาทนึงไม่ใช่ฝรั่งลูกใหญ่ฮะขี้นกลูกเล็กๆนะขอแถมก็แถมให้ที่นี่หิวข้าวขอกินข้าวเตรียมให้แล้วไม่กินกินกับข้าวไทยๆไม่เป็นขอน้ำขันพริกมะนาวบีบเอามือคนๆกินกับข้าวพวกยางดอยมันก็ลงมาจากเขานี่มา5คนเห็นเขากินน้ำหวานเป๊ปซี่กันสั่งน้ำมาแก้วขอหลอด5อันแก้วเดียวกินไปกินมาดูดน้ำหมดแล้วคงจะคิดถึงทางบ้านที่นั่นมีใบตองเขาปลูกเอาไว้บริษัทเขาอยู่นานบางที6เดือนบางที3เดือนทีนี้ก็กล้วยเนี่ยกล้วยมันจะไปปลูกยากอะไรไม่กี่เดือนก็โตแล้วเขาก็ไปฉีกใบตองมาเอามาห่อน้ำแข็งก้อนเล็กๆจากแก้วทีนี้ยังไม่ทันจะไปอ้าวไปไหนหมดแล้วอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้น้ำแข็งนี่มันละลายได้มีช่างกล้องคนหนึ่งเข้าป่าหลงเป็นช่างส่องกล้องส่องไปส่องมาหลงป่ากลับไม่ได้แต่ก็ไม่อดตายในป่ามีของให้กินลำไยมาไฟมีให้กินแต่ว่าเอาใส่กระเป๋ากลับไม่ได้ป่าแถวนั้นเขาบอกเจ้าแม่บัวคำคุ้มครองอยู่ชาวบ้านนับถือท่านมากวันหนึ่งลูกเขาท้องร่วงหมอหลายหมอก็รักษาไม่หายขนาดนั่งยองๆไม่ได้มันไหลตลอดเลยต้องให้นั่งขัดสมาธิก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ตักน้ำมาขันจุดธูปยกมือไหว้ขอให้เจ้าแม่บัวคำช่วยแล้วก็เอาน้ำให้ลูกกินกินทีเดียวหายเลยก็เคยไปไหว้ร่างทรงของเจ้าแม่บัวคำที่ว่าเนี่ยก่อนกลับท่านเรียกเดี๋ยวควานมือในขันหยิบแบงค์บาทมายื่นให้เอาไปมีเลขท้าย3ตัวตอนนั้นค่อยๆถอยออกมาก็คนเยอะก็ไปชนคนขายหวยก็ถามดูมีเลขแบบนี้ไหมตรงเลย3ตัวแต่ว่าก็ไม่ซื้อนะจะไปซื้อตลาดใหญ่ไปฝากเจ้าของบ้านที่เช่าพักอยู่ให้ช่วยซื้อก็ปรากฏว่าถูก3ตัวตรงๆเลยเก่งเหมือนกันอีกเรื่องกระสือมาบ้านเรื่องนี้แกบอกว่าไปเจอที่แม่เสรียงช่วงที่กำลังตัดทางจากฮอดไปออกแม่เสรียงเมียแกออกลูกคลอดลูกสาวคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเมียเพื่อนผัวทำงานอยู่ด้วยกันไม่เคยมาที่บ้านเลยแต่พอเมียออกลูกก็มาข่าวแว่วๆว่าคนเนี้ยมันเป็นกระสือว่างั้นก็คอยสังเกตดูพลางทำงานไปด้วยทำงานไม่หยุดมือออกลูกใหม่ๆเนี่ยต้องมีงานเยอะต้องทำโน่นทำนี่ทีนี้ผู้หญิงคนที่ว่าเป็นกระสือมาถึงก็มานั่งพับเพียบคุยกับเมียก็นอนไม่รู้เรื่องแต่เขาก็สังเกตเห็นแล้วนั่งเลียปากแผลบอยู่คนออกลูกใหม่ๆมันจะมีกลิ่นคาวเลือดรุนแรงแล้วที่ใต้ถุนก็มีกลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปน้ำที่ล้างที่อาบลงไปก็ลงไปที่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละทีนี้พอเห็นแล้วก็คอยระวังจนผู้หญิงคนนั้นกลับไปก็เข้าไปบอกเมียเล่าให้ฟังเมียไม่รู้เรื่องอะไรไอ้ที่มันเลียปากก็เพราะอยากกินก็เห็นแล้วมันเลียปากแผลบๆอยู่กลางวันก็เห็นไม่ได้การนะคืนนี้คงมาแน่ก่อนค่ำก็รีบไปตัดกิ่งไม้มีหนามมาเอามาสะที่ใต้ถุนไอ้ตรงที่มีกลิ่นคาวเลือดนะมาจริงๆกลางคืนดวงแวมแวมแวมวาบวาบมาเชียวแต่เข้าไม่ถึงคงจะกลัวไส้ติดหนามมันลอยวนเวียนวาบวาบอยู่พักนึงก็พละไปนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆลุงแววนี่แกไม่รู้ไปสรรหาอะไรต่ออะไรมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของคนบ้านนอกนะครับเรื่องเล่าชาวบ้านก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องขององค์จตุคามรามเทพเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะจากคนที่เคยทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าผมไม่อายที่จะบอกนะครับประวัติเหตุการณ์มันก็ผ่านมาแล้วผมเองไม่ใช่ว่าเป็น

เล่าให้ผมฟัง